الناس فی الدنیا، الله با خلق له پرز د قیامت سزا ورکړي چې خلق له تکلیف رسي، یعنی به مناسبه سزا پکار دتا چې خود حد نه تجاوز کوي. نو امیر په دغه وخت کې د شام عمر ابن سعد فلسطین باندې ناغلاړو هغه ته وي ناغه حکم کوي بس پرېږي ځي. د دې وجنا د معاهد او د جزیه وال سره به ظلم نکې. لکه ابو داود شریف کې حدیث راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من ظلم معاهدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ شيئا منه بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامه. او دا سخ وعید دی، وای چا چې د معاهد کافر سره ظلم وکړ، تا سره عهد دی جزیه درکې، یاد هغه حق کی کمیرا وستو، یاد هغه د طاقت نه زیات بوجی پیواچولو، یا یو شی د هغه نه بغیر د هغه د زرد خوشحالی نه واغستو، نو د الله حبیب فرمای د دې مسلمان سره فان حجیجو هی یوم القیامه، زبد د جګړې لپاره د قیامت روزم. څوک فرمای؟ سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا د یو معاهد او د ذمی کافر سره ظلم وکړو زیاته وکړو او دا هغه د وس نه زیات بوجی پیواچولو، وی فان حجیجه یوم القیامه، د جګړې ته به الله حبیب فرمایي ز پرز د قیامت باندې روزم. علماء کرام دا لیکلي چې په دې طریقې به جزیه ورکي، په خپل لاس به ورکي، نائب بن را لیږي او دیب ولاړ وي، اغستون کې به ناس وي، په دې ترتیب باندې با دای دا جزیه ورکي. او فاروق اعظم رضی الله عنه یو پورا اب تفصیلی خط لیکلو، نو کافرو نک جزیه غسته شي د دې خط پورا پورا لحاظ به پدې کې. فاروق اعظم رضی الله عنه شام والو نسواراو سره چکل صلح او کای جزیه قبول کا، نو دا خط لیکلو: بسم الله الرحمن الرحیم، هاذا کتاب لعبد الله عمر امیر المؤمنین. ودا اغه خط ته د الله د بندا د عمر امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ. وی ګور تاسو زموږ نه امان غوښتو د خپل نفسونو او د اولاد او د مالونو مبارک، نو موږ تاسو باندې دا خبره شرط کو: وشرطنا لکم علی انفسنا، الله نحدث فی مدینتنا ولا فی ما حولها دیرا ولا کنیستن ولا قلایتن ولا صومعۃ راهب. پخپل ولیکل نسواراوی تاسو مونږ له امن را کو چې مونږ بچی قیدیان کوي نه، مونږ قتلوي نه، زمونږ مال غنیمت نه جوړوي، نو مونږ ځان باندې دا خبره شرط کو چې مونږ به پخپل خار کې او د دین غیر چا پیرا دیر نه جوړو. دیر دی ته وای د راهب گرجی ته وای، او کنیسه عام گرجی ته وای. کافران چې کله جزیه قبول کا نو دای به نوې نوې گرجی نه جوړای، د خپل راهبانو د پاره باندې نوې نوې دی عبادت ځایونه نه جوړای. ولا نجدد ما خرب منها، او چې دا کمی گرجی د پخوانه جوړی دی او دا روان شوی نو مونږ به نوې کونه. دا په جزیه کې خبره ده. ولا نحیا منها ما کان خطوه للمسلمین، مسلمانانو لکه مزمکه چې خلیفہ ور کړی نو دا به مونږه د دې د آبادولو کوشش بنکو. و الله نمنع کنائسنا ينزل احد من المسلمين في ليل ولا نهار، دام شرط ده مونږه د شپې مسلمانان راضی او قدر راضی او زمونږ ګرجول ور دنکی مونږ به منکو نه. يهود او نصارا او کافر او عبادت خانو لا ک مسلمانان د شپې او درځي ور دنکی چې دادی سکی د اسلام بارکه سم مشوره خو نه کوي نو نه به منی کو. وان نوسع ابوابها للمار وابن السبيل، مونږ به د دې دا دروازه کلاوو د تیری دونکو د مسافرو د پاره. وان ننزل من راینا من المسلمین ثلاثه ایام نطعمهم، مونږ به مسلمانانو تدریج زم المستیا ور کو کدی جهاد او سفر لراله. دا په جزیه کی خبر دریج بس کوي مسلمانانو ته به المستیا ور کوي. ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، مونږ به پخپلو ګرجو کورونو کې جاسوس لزین ورکو چې هغه د اسلام جاسوسی کوي. نن خدا سری راغلی اسلامی ملکونو ته او که سفیر دی او که تجارتی دی ټول د جاسوسی په طریقې راغلی. ولا نكتم غشا للمسلمين، مونږ بس ټګي مسلمانانو لپټو نا ولا نعلم اولادنا القران مونږ به خپل اولاد ته قران نه خیو ولا نظهر شرکا او مونږ به خپل شرک سرګندو نا ولا ندعو الیه حدن او دی خپل شرک ته بس چاله دعوت نو ورکو. یو سړی جزیه قبول کړی او غد یهودیت او نصرانیت دعوت ورکو نو دا جزیه میزه ختمه ده. ولا نمنو احدم من ذوی قرابتنا الدخول فی الاسلام که زمونږ رشتہ دارو کې څوک اسلام لوردن نکی مونږ به منې کو نه او مونږ د مسلمانانو عزت کو وان نقوم لهم مجالسنا اذا ان ارادوا الجلوس مسلمانان چراسي مونږ ورته د مجلس نه پاسو کچره دی د ناس ته را دل دی عزت توجنا دی عزت توجنا ورته پاسو او مونږ ولا نشتبه بهم بیشین مونږ به د دې سره مشابهت نه کو پيوشي کې نه په جامو کې نه په ټوپۍ کې نه په پټکی کې ولا نه علی نو نه په پیزار کې. د کافر ټوپۍ به د مسلمان غونتنی داغه جامې به د غونتنی لکه د مسلمان پشان پټکی بنوي ولا فرق شعر مسلمانان د سنت مطابق چې ویخته پریزي نو په دې منس کې ور لکیلو باسي نو ایمونګ ویخته پری خل په منس کې ور تکیل نو باسو چې د مسلمانانو سره مشابهت وي ولا نتكلم بكلامهم د دې د خبرو غونتی خبره بنه کو ولا نركب السروج او مونږ په پاسونو مسونو د دې روان دي سوري ګنا ولا نتقلد السيوف او مونږ په غاړه کې اصله او تورین راځوندو دا د کافر د جزيه شروط دي ولا نتخذ شيء من الصلاح او نب مونږ نسو اصله او نب ځان سره راړو او نب په خپل ګوتو کې د عربی لیکل کو ولا نبي الخمور او نب سرگن شراب خرسو و ان نجز مقادیم رؤوسنا اے د سر دا اولی سی دا بمونگا کٹکڑی چی دا نخواده یعنی سر مخایی سی چی دا بمونگا کٹکڑی دارنگی و ان نشد الزنانی را علا اوساطنا دا اندوان اغز زنار چی را تڑی دا بمونگ پا غاڑا کی رازوان کڑی چی پتہ لگی چی دا اندو دے دا کافر دے و اللہ نظهر الصلیب علا کنائسنا صلیب بد گرجو د پاسه اوچت نو درو لکه نه اسلامی ملکونو کې صلیب لکه د مسلمانانو د جماعت د منارې غونتی لري نخکاری دا پکې شرط دی چې دای به صلیب نه سرګندې دارنګ وی چې موږ د مسلمانانو ولا نظر بن واقی سنافی کنایسنا دای د خپل عبادت د پاره ناقوس بیگل یا ټلۍ ټنګي نو ویدا به مونږ بیگل بنوو مگر په کلار چې صرف زموږ داخله کې واوري لکه مسلمانانو اذان خټول اوري دیشي کافر به دینی आवाज داسې نه کوي چې خپل عبادت لراولي چې نور خلک یې واوري و الله نرفع اصواتنا بالقراءه في كنائسنا مونږ خپل کتابونه لولو نو आवाज برا پورته کونه دارنگی ولا نرفع اصواتنا مع موتانا زمون کو سوک مڑی و شنو آوازونه بای سر نه را پورته کو ولا نظهر النيران معهم او دای سر ورونا بلول بن سر گندو دا ټول خبر فاروق اعظم رضی الله عنه پای باندې سکړي پای باندې شرط کړي پدی طریقې باندې اغه نه دا جزیه اغسته شو دارنگی ای بګور اسلامی حکومت کی پلول یو هدو باندې نی ایل بسنو کری نو ورکه بلکه جزیه او ذلت سره وای دا جزیه ورکي حتا ایوت الجزیه تا تر دی چې ورکی دی جزیه ټیکس ان یدن پخپل لاس وهم سواغرون او حال دا دی چې دی بذلیل او رسوای فرمای وقالت اليهود ویلو يهوديان عزير ابن الله چې حضرت عزير عليه السلام زید الله دے العیاذ بالله وقالت النصارى او ویلو نصارى المسیح ابن الله چې حضرت مسیح علیه السلام زید الله دی. امام قرطبی وای دا آیات د دې قبیلې نه ده چې دې ده کې عام ده لیکن مراد ته نه خصوص ده. وای د ټول يهود او د ټول نصارا او دا نظریه نو خو پدې کې د باز خلکو وا خو دا باز په کې دینی مشرانو نو وای کله چې د یو قوم د مشر یو نظریه نو داغه نظریې نسبت غټول قوم ته کیږي پدای کی د بازی دینی مشرانو چې دای مولیانو او پیرانو دا غی دا عقاید او نظریه وا دیو جن نسبت ټول قوم ته وکړه. هدا کی امام قرطبی او نور مفسرین لیکلي چې دی یهود وی چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی یا نسوارا وی چی مسیح علیہ السلام دا اللہ زوی دے نو دا حقیقی زامنو دی قائلو. یو قول دا دے چی باز دا سی کافرو چی غی اللہ تا حقیقتن دا اولاد نسبت کولو العیاذ باللہ. او باز بدا سیوی چی دای دا زامنو پشان دی دے سیدی دا زامنو پشان دی لکه سرنګي او بچي پلار ته یو خبره پیش کی نو پلار دا غد محبت او شفقت د وجنه مجبور شي غکارو کی نو ودا انبیاء علیہ السلام عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام د الله روان دي داسې دي لکه یو بچي چې د والدینو روان دي لکه نن زموږ د خلک کوئی ګور شیطان نوم بد وېدا نیازولې دي یعنی د دین الله مجبور کیږي اولیاءونه او بس دای چی سووی نو د دې نیاز اولو خبره الله نه غرزي اعلان کړه د قران نه مخالفه خبره الله چی سو غاړي نو د الله رب العزت د حکم او فیصله روان دي سوکرات لیش. ابراهیم علی السلام د والد د فار دعاګانې کولې کني کولې لیکن رب کریم ورتا هدایت نصیب نو. ابراهیم علی السلام د لوط علی السلام د قوم د پاره شفارش پیش کولو سورہ ہود کی ورت رب العالمین و یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. زما ابراہیم د دې شفارسونو نه مخواړو دا الله حبیب د خپل تراب طالب د پاره شفارسونو کول الله ورته فرمایل انك لا تهدي من احببت الله خپل خدای توب خی. نو یو عقیده د دې داوه چې دا پشان د زامنو دي ذالک قولهم دا وینا د دوی دا بے افواہہم پخلو ددوی دا دای خلو خبرې دی ګوره قران پاک چې کله وای دا د خلی خبره را نو دا اغه ته د دروغ نسبت کوي وای ذالک قولهم بے افواہہم دا وینا ددوی دا پخلو ددوی دا دای د خلو خبرې ذالک قولهم بے افواہہم چې کله وای قران پاک یو قول ذکر کی او دا غی سره د خلو یا د جبو ذکر وی نو اکثر دا سوی چې دا غ دروغه خبره ذکر کړي لکه وای یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وای دای په دې خلو هغه خبرې کوي چې پزړه کې نشي نه دروغ وای او کله وای کبرت کلمتان تخرج من افواه یقولون الا کذبا او کله وای یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم نو دا د قول سره چې کله ذکر د افواه د خلو د جبر راشي نو دینه مراد سوی چې دا دروغ دي وای ذالک قولهم بافواه دا دروغ د دوی دی د دوی په خلو دا په خپل خلو دروغ وای. نو د قول سره چې امام قرطبی وای کله ذکر د جبو د افواه راشي نو دینه مراد سوی دینه مراد دروغ وی یا معنا د دې تاکید ده لکه قول خوسم پخلی کنا نو دا ذکر دے بی افواہم تاکید دا پارا دے لکہ قرآن شریف کیو یکتبون الکتاب بی ایدیہم لکی کتابون پلاسونو نو لکل خوسم پلاسونو کی گی دا بی ایدیہم قید دا دس دا پارا دے تاکید دا پارا دے لکہ وی ولا طائرن یتویرو بی جناحے ہی نیو مارغ چی الوزی پخپل وزرون والوطل خوسم پوزرو کی گی دا دا جناحے صفت او قید دا دا تاکید دا پارا دے قید دا د تاکید د پاره کله وی فیضان نفخا فی سور نفخه واحده نو دا بی افواههم دا تاکید دی د پاره ذالک قولهم بی افواههم دا وی ناد دوی د دې په دی خلوبانه یزواهون قول الذین یو شانتی کوي دی دا خپل خبره قول الذین کفروا د وی ناد هغه کسانو سره کفروا چې غی کافرو من قبلو د دینه مخکې دای دا خپل خبره د مخکینو کافرو سره مشابه کړي دا او قول الذين كفروا کې امام قرطبي درې اقوال ذکر کړي چې الذين كفروا من قبل نسوك مراد دي نو یو دا ده و اذا غشان عبدت الاوثان ویلو لا تو عزا و منات دے الله د پاره اولاد او شریکان جوړ کړي دویم دا چې دینه مراد هغه د کافرو قول لشي بوي الملائکه بنات الله او درې مخبر ادارا چې قول الذين كفرون مراد دغه مشران دي کافران، نو دیم په باطل کې دای تقلید کړي او په کفر کې دای په روان شي، لکه دای وی ان وجدنا ابانا علی امته یزواهون یو شانتی کوي دای دا خپل خبره. قول الذين كفروا د وینا د هغه کسانو سره کفرو چې کافرو من قبل د مخکنه، قاتلهم الله، الله دې دوی په لعنت کی. قتل نسبت چې کله رب العالمین ته وشي نو مراد د دین لعنت وی، قاتلهم الله، الله دې دوی په لعنت کی. ذکر وی ملعون په شان د مقتول وی، قاتلهم الله لعنهم الله، الله دې دوی په لعنت کی. انا یؤفکون کم پل دی اڑول شید قرآن نا دا توحید نا او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدہ رینا. میں گو رئی سرنا فرمائی قاتل الذین قتال و جہاد قیدہ کسان سرا لا یؤمنون باللہ چغی ایمان نساتی پا اللہ بانی ولا بالیوم الآخر یون پرز رستنی ولا يحرمونا او غي حرام نگنی حقیده دو حرمت نساتی ما دا غصبار کی حرم الله ورسوله چا غ حرام کری دی اللہ او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا يدینون دین الحق او دی تابداری نکوی دی دین حقا چی قرآن و سنت دی و دین دی اسلام دی من الذين ذاغ كسانو ندي اوتل كتاب اچ ورکړه شوه د کتاب حتا يعتل جزيه تر دي چ ورکی د جزيه عن يدن فخفل لاس وهم صاغرون او وي بدای ذلیل اور اسوا وای د ذلت جامه به چولی د ذلت د عزت لباس مناچه لکه طالبان حکومت کی غیر مسلم ته اخر کې دام ویلی بیا خو اسلامی خلافت ختم شو چې څومره هندوان او سکان دي نو دای بفلانې قسم لباس اچي دای لباس به د مسلمانانو د لباس غونتی نه د دای جوان به د مسلمانانو په ملک دی عزت نه وهم صاغرون او وی بدای ذلیل او رسوا وقالت اليهود او ویلو يهوديانو عزير ابن الله چې حضرت عزیر علیہ السلام علی اعوذ بالله زوید الله نے وقالت النسوارا ویلو نسوارا او المسیح ابن الله وی حضرت مسیح علیہ السلام زوید الله دے ذالک قولهم بافواههم دا ویناد دوی دا بافواههم پخلود دوی یزواهئون قول الذین یو شانتی کوی دی دا خپل وینا قول الذین دا وینا دا حق کسانو سرا کفرو من قبلو چغی فرمائی اتخذو احبارهم نیولیو دی یهود و نصاراو احبارهم عالمان خپل و رهبانهم و پیران خپل ارباب من دون الله په خدای توب سره سیوا د الله نه یعنی پشان د خدایانو نیولیو والمسیح ابن مریم او نیولیو دی حضرت مسیح ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام په الوهیت سره وما امروا حکم نو کړه شوه دویتا الا ليعبدوا مگر دا چې دی عبادت او بندگی وکوي الہ واحد د معبود یو لا اله الا هو نشته د بل حقدار د بندگی الا هو مگر دغه یو الله دی سبحانه پاک دی دا الله عما دا غسن یشرکون چی دی ور سرکم شرکان جوڑائی آیات مبارکہ کی فرمائی چی دی یہودو او نسواراو خپل ملیان او پیران د خدایان او پشان جوڑ کریو احبار جمع دا حبر وا او دا پمانا دا عالم رازی او دی کې د مفسرین اختلاف وو چې احبار د حبرون جمع دا او کد حبرون یعنی حابان فتح دا او کد کسر دا نباز فتح وی او سوک کسر وی او دا دوارا خبری دا لغت دا امامان نقل لی دا پا مانا دا عالم رازی او دا رحبان ماخوز دے دا رحبتنا او جمع دا راہب دا او راہب آغا چالوئی چی خوف الہی پا آغا غالب وی او آغا عبادتنا او دا رب العالمین بندگی دا اللہ دا یر دا وجنہ کئی او بیا دې کې علماء کرام لیکلي چې د دې اطلاق کیږي په عالم باندې برابر خبره ده که ذمی وي یعنی د يهود او نصاراو نه یا که د دې امت نه لکه روح المعانی ذکر کړی دي چې اصل کې احبار جمع د حبر یا د حبر دا فتح د ح یا کسر د ح او بیا وی وصحیح اطلاقه علی العالم ذمیاً کان او مسلماً فقد کان یقال لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الحبر وی صحیح خبر ادا دا چې احبار او حبر اطلاق په عالم باندې کی کدا ذمی وی یعنی یهود او نصاراو نه او کده مسلمانانو نه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تبع حبر الامه وی ادا خبر یاد پدی ساتئی لکه تاسو آیاتونه شراش نوبازی وای چې بس دا یهودو پوره خاص دي او بس مونږ سره د دې اس قسمه تعلق نشتا نو علما کرام دل طریقې لري چې دا احبار او اطلاق د دې امت په علماو باندې کی فرمایي اتخذوا احبارهم نیولی دی دای احبارهم عالمان خپل او چې کله نسبت یهود او نصاراو ته په هم کې وکړو نو معلوم ادا شوا اغناکار مولیان تی مراد دی نیولی دی دی احبارهم اغخپل عالمان نو احبار خو مطلق عالم تا وی که خوی او که بدوی و چه کلا هم کی یهود و نسواراو تی نسبت شو نو مراد دادی چه ناکار مولیان و رحبانهم و پیران ددوی یعنی ناکار پیران ارباب من دون الله خدایان یعنی پشان د خدایانو ما سیوا د الله نه لکه رب العالمین تابعداری بندگان کوي نو دا سې دیم په هر یو خبره کې کې دلیل پیو او کنو نو د خپل مليانو د پیرانو منل امام قرطبي وای چې دې کې دا داسې ده کل ارباب حيث اطواعوهم فی کل شیء د خدایانو په شان خپل پیرانو مليان جوړ کړیو په هر یو شی کې دای خبره منلا که دلیل شرعی پی او کنو که یو حرام شی به ورته حلالولو نو دای به دا حلال لے او که حلال به ورته حرامولو نو دای به چې دا څه شی دا شی یعنی حرام دی حذیفه رضی الله عنه نو ایت پوس شو امام قرطبی وای د دې آیات مبارکه بارکی چې رب العالمین فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چی دینی ولی دی خپل عالمان او پیران خدایان سیوال اللہ نا وی حل عبدوهم دینی ملیان او پیران عبادت کو لسی چی اللہ وی خدایان تی جرکری فقال لا نو صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ ورتوی چی نا ولیکن احلو لهم الحرام فاستحلوه وحرموا علیہم الحلال فحرموه فحرموه ای ورتا د ځان نه هغه حرام حلال کل نو دیم حلال ګڼل او هغه ورتا حلال حرام کل نو دی بیا هغه ته حرام وی د دې وجنه دا دا سیدا لکه اوسړې درته د ځان نه یو شی روا کوي د ځان نه درته ناروا کوي دلیل نشته او ته داغه منی نو دا دې داغه نس جوړ کو داغه نه دی بس خدای جوړ کو عدی ابن حاتم رضی الله عنه واقعه ذکر کړی ترمذی شریف حدیث ته عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ وی ذر عالم نبی علیہ السلام تا وفی عنقی صلیب من ذهب او زما پا غاڑا کی صلیب دا سرو زرو فقال اللہ حبیب فرمائے دلہ دا وخ ایمان ندروڑے لی عدی ابن حاتم ما حاضا یا عدی ویدا سدی اغرزو دا زان نوی دا بود وسمعتوه ایمان اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نواو ری دل چی دا آیات مبارکے لستو نو ایمان ارتی دا اللہ حبیبا دی یہود و نسوارا و خودخپل و ملیان و پیران و عبادت نکولو سنگا اللہ وی چی خدایانی تی جڑ کری نو دا اللہ حبیبو فرمائل اما انہم لم یکونو یعبدونہم وی خبردار دی یہود و نسوارا و دخپل و پیران و ملیان و عبادت نکولو چگنی رکو و سجدی و لکولا لیکن کل چی بیدی لیو شے حلال کو ندی تا پوس نکولو خواب حلال گنن او چی یو شے بے پدی حرام کو ندی باغشی تسوی چی بس دا حرام دے ندی وجن بی دلیل دی یو پیر خبر منل دا قرآن و سنت مقابلہ کی دی یو پیر خبر منل دی یو ملا خبر منل دام اغد خدای توب درجیت رسول لی او اصل کی وی دی کہ دی عبادت نہ مراد دا دے امام روح المانی ذکر کری دا غداد ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرے وی دی کہ مثال دے دا دے فلان یعبد فلانا وی فلانے ارد فلانی بندگی کئی پختو کم داوی وی ارد سے بندہ دا فلانی میں جوڑے گا چرا خبر ہے مرے دا چا خبر دا شریعت موافق دوی منا او دلیل پیشتوی منا او که پاغی بانی دلیل نشتا نو دا چا غلام و بنده مو جوڑی گا دا آغن و ایزان تا خدای مو جوڑا نو دای دلیل کوو کنو خود پیران و دا ملیانی دا خدای تو مرتبیت رسولی ذکر و حلمانی ذکر کری والآیت ناعیتن علا کثیر من الفرق الدوالا الذین ترکو کتاب اللہ و سنت نبیه علیہ السلام لکلام علمائهم و رؤسائهم والحق احق بالاتباع فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وان اخطاه اجتهاد مقلده واذا ياد دمر خبر اور اغڈیر گمراہ ڈلتا چاہے اللہ کتاب او سنت نبی علیہ السلام فریخ دوجد کلام دخل علماء و مشرانونا وہی حق ڈیر لائق دے چری تابیداری دیوشی اگر کستار امام اجتہاد داغین خطاوی قرآن و سنت بمنی او دیو عالم و دی پیر خبر و دی قرآن و سنت پر رنا کی تسلیمیں دی آیات مبارکہ کی دا خبر ذکر کئی دا خبر ذکر کئی چی بلا دلیل و دی خپل ملا و دی پیر نمنی لکہ اسم دا سیوی بعد یو ناروا نظر دی غیر اللہ والا حلال کی او دیو جبس دا حلال دی نظر دی غیر اللہ دی خنزیر دی غوخی قنتی حرام دی و بعضی پیریانو مولیانو ای جدا خو خورده دا او دا خود تبرک خوراک دے نداغین ایراری او بیا پخپلیم خوری خلکلیم ورکی بعضی نور دا سی سدنی چی بدعات و رسومات تی او آئے ور تدزان نسکڑی اے ور تدزان نحلال کڑی بعضی دیر محرمات تی چی ور تدسکڑی آغی ور تحلال کڑی دیو جند یو عالم و دو ملا خبر با دو دلیل لان دے منلشی چی کل دلیل شریفی نشتا او ته د الله او د رسول په نافرمانی کې داغه خبره منی نو دا خو بس هغه د خدای توب مقام ته رسول لی دا آیات مبارکه دي د فارې ذکر کو عادی ابن حاتم رضی الله عنه د ایمان واقعا تفصیلا دی دی کې امام ابن کثیر ذکر کړي اصل کې د الله د حبیب مجاهدینو دوی صفت ده حاتم توای ایمان نه وروړي لیکن دا هغه صحاره رضیات مشهور هو عدی ابن حاتم وی زرالم او زما پدی غار کی دسپینو یاد سروز اور سلیبو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات مبارک لستو اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابا من دون اللہ نماوی دا اللہ حبیبا فقلت انہم لم یعبدوهم یہود و نصارا و خوچت دے پیران و ملیان و عبادت نے دیکھڑے دا اللہ حبیب وی دائی چی بیو شے پدائی بان حرام کو حلال نو دای به حرام غنلو او که یو حرام به ورته حلال کو نو دای باغه ته حلال وی فذالک عبادتهم ایاه دا د عبادت او بندگی دا او بیا الله حبیب ورته وی وی اے عادی تا لدا خبر ضرر در رسای ان یقال الله اکبر چوه له شی چې الله ډیر لوی دی نو تا لدا الله نلوی شیخ کاری او تا لدا خبر ضرر در رسای ان یقال لا اله الا الله فَهَلْ تَعْلَمُ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ ویتا تد اللہ نہ بغیر بل الہ کاری بیا اللہ حبیب اسلام تر اوختو نو دے اسلام قبول کو اوئی ماو کا تجد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک د خوشحالی ندا سے اوپر کے دو د خوشحالی نہ اوپر کے دو نو دی آیاتنو کی دا ذکر گئی چی خپل پیر او مولا دا داغ پا حرامو کی خبر منل او چی آدر تا حلال حرامی تو ور تا حرام وے او حرام در تا حلالی تو ور تا حلال وے نو دا اغد خدای تو مقام تا رسول لی فرمائی اتخذو احبارهم نیولیو دا اخپل عالمان ورحبانهم و پیران خپل اربابا من دون اللہ خدایان من دون اللہ سوا د اللہ نام والمسیح ابن مریم والمسیح ابن مریم او حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلات والسلام اسم بازی پیران وی نئی ورتا موریدان زنانہ کو لزی ویر پیر د مور پلار پشانی پردہ مردہ بتے نکے اس گورا پردہ اللہ رب العزت فرض کرے لیکن دیوی پیر سے ویلی جیرا پردہ مردہ بنکے او پیر دا مور پلار پشانے نگو را دا اللہ او دا رسول حکمی دی او جاہل ناپوہ پیر دا وجن پرے اللہ پردے حکم کرے دیوی پیر سے ویلی جینا دا پیر روان لے با پردہ مردہ نی اللہ او رسول دا ویلی چی زنانا با دا پردی سڑی سر لاس نمیلا ہوئی نباز وی پیر نا پردہ نی شا پیر سر مصافحے کے نیوشے اللہ او دا اللہ رسول حرام کرے او د پیر د جاهل د قول د وجنه حلال او رسول نو دغه پیر د خدای توب مقام ته او رسول اپ غیب پوه غنی نن خو ګور باز نور صفات غیب پوه غنی پا اولاد ور کول قادر غنی د مال کی په خیر او برکت شول قادر غنی نا خو بل د خدای توب طریقلا کداغه حکم د الله د حکم غنته منی داغه تابعداری د الله د رسول له تابعداری غنته کې نو دادم د خدای توب مقام ته رسول والمسیح ابن مریم او حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلات والسلام دی پا خدای توب نیولیو دی باوی چی دا ابن اللہ دے العیاذ باللہ دا اللہ زوی دے چا باوی با عینہی دا اللہ دے او چا دا حلول قید لرلا چی رب العالمین العیاذ باللہ دی عیسیٰ علیہ السلام پا صورت و شکل کی ظہور کرے دی تا حلول ہوئی دا حلولی و قید لرلا او دا دا بازی اسم ناپو خلق استا چاہی وی بس پدی فلانی پیر کی اللہ حلول کرے او اصل کی قیوم دارے او مدبر او چلون کے دا زمانے دارے دیتا وی عقیدہ دا حلول وما امیرو او حکم نو کرے شوی دویتا الا لیعبدو الہ واحدا مگر دا چی دا عبادت او بندگی بکوی الہ واحدا دا معبودیو دیل خدا حکم شرے چی دا پیر او دا مولا او دا انبیاء علیہ السلام او دا نور و سیزنو پزے یو اللہ با الہ گنائی لا الہ الا ہو نشت دے بالحق دار دا بندگئی الا ہو مگر دا غیو اللہ دے سبحانہو پاک دے دا اللہ عما دا غسن یشرکون چی دی ورس رکم شرکان جوڑائی یریدون دی اراد لری ان یتفئو نور اللہ دا چی دی مٹاؤ کی مڑ کی نور اللہ اغرنا دا اللہ دا نور اللہ نا مراد سری دا نور اللہ نا مراد یا خود اللہ دا توحید اغدلائل لی دا اللہ دا وحدانیت اغدلائل لی یا دا اللہ دا حبیب دا حقانیت اغدلائل لی دی ارادہ لری ان یطفئو نور اللہ دا چی مڑ کی دی مٹاو کی دی رنا دا اللہ یعنی دلائل توحید دا اللہ بے افواہہم پا دخپل خلو پا خبر سراب دخبر نمراسدی بے اقاویلہم الباطلہ پا غخپل اقوال باطلہ سراب